نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هر زمانه کې الله رب العزت چې پیغمبر را لېږلې او دنیا ته دې ډېر لوی نعمت او احسان کړو باقی امت باندې او سرداغی نیورتا دیر لی وصیتم کلیو نصیتم کلیو چیزما دی نعمت قدرو کے چکم احسان میتا سبان دکڑے دی اغاو منے چیزا دا اللہ احسان دی پمونگ بان او دې چې تاسو تاسو وايي او سو بیانې هغه ځان نه نوې بلکې زما پیغام دې زما دعوت دې هغه تاسو تر رسي چې دا د دین د ترقې لپاره رسول د پاره الله وی ما یو ذریعہ جوړ کړی دا شزا په خپل چاله دعوت نور کوم برای راسو چراشم او خلق ته خپل دین په خپل او خیمه په خپل بیان کوم په خپل راو بلم ملک دامی یو ذریعہ قائم کړی دا بهتره چې مخلوق کې زما سو خوخي او زما په علم کې هغه د دې قابلیت زه منتخب کوم هغه توخ په وخ باندې د خپل طرف نه وحی لګم د مخلوق د اصلاح لپاره او د مخلوق کامیابی داغه په وینا کې داغه په طریقو کې داغه په قول او فعل کې داغه په هر یو حرکت او سکون کې رابن کم چې بس دین دادې کامیابی دادا کچې رستاسو پزړه کې د الله رب العزت سره ساقدا او سمینا او سمحبت وی دغه اظهار هم داده دغه تصدیق هم داده چې تاسو داغه د دا داعی او داغه د دا پیغمبر حق ادا کې قدر یو کې عزت یو کې څنګه چې الله تاسو باندې لازم کړی دی نو چره و تاسو دنیا او آخرت کې رسوا کیږئ نه الله به مستاسو نه رضای چې کوم زیونه او نعمتونه تاسو له تیار کړی دي هغه به هم تاسو تړیر په آسانه باندې حاصل شي خو لیکن خپل ژوند په دې طریقه تیر کړئ لږ ژوند دې دنیا دا بالا خیست کیږي او الله برکتی ګرځي چې تاسو د دې پیغمبر دار خبرې ډېر عزت او قدر وکړي او دا د سوچ خبره ده د فکر خبره ده که تاسو په دبانې سوشکی نو هغه شک استل شي دغه دنیا کې دا سړی خلق پاو چې هغه د پیغمبر په نوم باندې کار کاو نوم یې د پیغمبر اوستو چې دا الله طرف نه يم او تاسو ته دا غدین بیانوم ما ته وحی کیږي نو خلق او عجزان او فرق نشکولې چې دا دې رښتیا وي او که دروغ وي چ یقینا الله را لګلې مونږ ته او کندا مونږ له دوکرا کوي او سنور څه د دنیا غرض یې دی او مقصد یې دی زګاغه سره بم د سناشنا ناشنا کارنامی او کرشمی وی چې خلق ته وې خو وی اگر کا به سحر او جادو لیکن د خلق ذهن به بدلو په اعتماد به پاغي کې پیدا کاو نو کله به الله رب العزت دې مشکلات او د دې شکونو او شبهات لری کولو لپاره ملائک راو لګلو چې تاسو خلق ته پره وکئ چې دې اوپیږي چې پیغمبر سو کی او جادوګر سو کی د معجزي صحیحیت ته او نوعیت ته او د سحر او د جادو سره نوعیت ته او حیثیت ته د خلق او تدا فرق وکې چې د دې ډیر لوی التباس او اشتباه نخلاص شي دا ټول کارونه چې الله رب العزت کول خاص د دې انسان د هدایت لپاره د دې درانه مایه لپاره دې په امت لازم کړی دا نورې پیس نه دی لازم کړی نورې او د هیڅ پابند په نه دی اخی دنیا کې هوګان خلق دی الله رب العزت صرف د خپل پیغمبرانو په حق کې امت ته دې خبرې پورا لزوم بیان کړی دی چې دا منل در باندې لازم دی بغیر د دین استاسو نجات نشتا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله وی ما کله چې پیغمبر را لېګل بل صغرز د پاره نه صرف د دې د پاره چې داغه اومنل شي چې هغه سوي هغه اومنل شي چې هغه سکی هغه وکړي شي دا داغه تابیداری ده او داغه من الله او داغه تابیداری ده الله په حکم ده هغه پیغمبر چاته د خپل ځان نه نوي چې ما سره شي زما مرګرتیا وکي او زړه جوړوم ځان له دنیا کې چې کامیابی حاصل شي سده ځان نه اصول روان کړی نا هغه داوی چې ما باندې صرف رسول لی چې الله سره لیږي ما ته هغه تاسو ته رسوم تو ځان نه سنویم. دغه د کامیابی خبرو چې قرآن او سنت یې موږ ته کوي. همون ویلیو چې هر بنده باندې په دې دنیا کې سوچ او فکر پکار دی، معلومات پکار دی، دل چې الله سو ذهن سو عقل سو فکر ورکړی دی دا دنیا د نورو معلوماتو د پاره نه، چې دې پاره باندې خپل ذهن خراب وي، خپل عقل او فکر خراب وي، چې هغه ته بده کې هیڅ فائدہ نشته. دا ول صرف دې لپاره کړو چې د دې استعمال په دین کې وکا، چې تا ته یو دینی مشکلات مخې ته رااله، هغه کې ډېر سوچ او فکر وکا. دا یې سوچ او فکر ډېر قسمونه دي، کله دا یو قسم یې چې داغه خبره کې د خبرې نه معلوماتو کې چې دا خبره څنګه ده، دا رښتینی معلومیږي که دروغ معلومیږي، د کې دنیا سلاله چشته دی او که نشته دی. لومبه سوچ او فکر مؤمنانو دا کړو، صحابه کرامو دا کړو. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه تاسو نور صحابه کرام غریبی مونږ ایمان ذکراولو چې مونږ کله د نبی صلی الله علیه وسلم د خلینا لومبی کلمات واوریدل نو مونږ پوه شو چې دا کلمات مونږ د بل چا نه دی اوریدلې، دا سه کلمات بل څوک نشي ویلې، بل په دې کلماتو کې چې کوم اصلاح ده چې هغه مونږ ته وایي چې افش السلام، یو بل سره چې ملاویږي نو سلام کوي، و اطعم الطعام، چې یو بل میلمانه شي نو پټیږي ته نما میلمستیا کوي، قدر یې کوي، کوو چې یو کلم دی، دا ډېر د برکت خبرې دي چې د بندیان یو بل سره تعلق او جوړ پدی پیدا کیږي. وا تیم تام وصلو باللیل والناس نیام، او تاسو د دین یو خصوصی خبره ده چې څنګه تاسو دروازه عبادتونه دي، د شپې نو یو حصہ الله په عبادت کې صرف کین، هغه نور بودی دنیا پرستو، او تاسو به د شپې هم الله تعالی چې څومره وسوم کیږي. دغه سې چې کوم نل زیت ولر، نوی زیت ولر، ناشنا زیت ولر، او خلقو به تنه تپوس کو چې تاسو وې، نبی علیہ السلام وې چې زه دغه وایم چې اول د الله رب العزت د وحدانیت گواهی وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا اور سره عبادت دي د دین، منځ دې روزه دا، حج دې او زکات دې. که صحابی بچر تلالو او غبا دا خبری پیش کړي او دا غنو خلق و معلومات کول علتا، ولی هرچا سر دین غمی کنا که اغا بی دین خلق هم غم ور سرئی، نو معلومات بیتنا کول چرا پیغمبر چرا غلی دا ستاستا سوائی. نو که مسلمان با نو اسی با میلمشی و چرتا ناغبوم ول دا جواب ورکاو چاغوی چې دی الله بندگی کوي او بوتان پرې ده او خپل ولی ساته یو بل سره د میلم قدر او عزت کوي د گاونډي خیال ساته په مسکینانو یتیمانانو باندې رحم کوي ناری باوی چې دا ډېر قیمتي خبرې دي دا خبرې څوک نه کوي په دنیا کې دا داسې خبرې دي چې موږ څه کتاب نه دی ویلې څه لوستل هم نه دی کړی څه تعلیم هم نه دی کړی خو موږ چې دا خبرې واورې دي نو موږ پوه شو چې دا انسان هر څوک چې دی خو ډېر مخلص دی او دې د مخلوق ډېر خیر خواه دی نو بس دا ځای نه به د هغې په زړه کې مینه پیدا شوه محبت پیدا شو رو رو به ځان را رسو ځکه هغه وخت کې خو را رسېدم ډېر ګرانو که نه دا ذرایع خو نه وو نو څوک به په میاشت کې را ورسېده څوک به په د دینوم زیات چې دا غزه ته ځان رسو او دې بنده سره ملاقات کو جرابلن بس تاسو به کې څوک نه وو چې غي بیا محروم واپس شو ایمان به راوړو او ډیر چې به واپس تلو نو پیغمبر تبه وی چې زه خو نشم ټینګې دی زه خو بخامه خپل قوم ته دا دعوت رسوما نبی علیہ السلام ورته وی چې دا ډیر ګران کار دی دی کې بلوم بیا تا ته د قتل خطرې او یار سچی بس نو چې لا وړو دعوت به پېښ کو نو هغه به شهید کو خبر وکړ نبی علیہ السلام دې امت کې د مثال صاحب یاسین شو چا ته به وی چې خیر دی لکه صبر وکړه چې زما دا خبره په دنیا کې ښکارا شي او دا اورسی سزا ته نو تبا بیانا شما سره ملاقاتو کی بیاوز اتا تا اجازتو کم خوز دی وقت کی دا خبر استا پا قوم که دیر اگران دا تکا طول تیاروا طول پا غیر اللہ بان مبتلاو طول عقائد دا شرکو دی طریقہ باندی دا دین دنیا تر رسیدلې هر یو سوچ او فکر په دې کړې ده معلومات یې د دې کړې دي چې زما د عقیده صحیح ده او کنه ده زما د عمل صحیح ده او کنه ده ځکه چې د آخرت خبرې خو بیا ډېرې سختې دي نو قرآن او سنت مونږ ته هم دا تعلیم راکوي چې تاسو ته پیغمبر را لېږلې ده تدید پارا چیز خبرو منے دو پا طریقہ جون تیر کے چیز تصوی دوی کستازو کامیابی دا وَإِن تُطْوِعُوهُ تَحْتَدُوم کدد تابداریو مکلنو کامیاب بش نا خبر رشتیا شوا څوک چې هغه سره مرګري شو او هغه یې تابعداري وکړه نو الله ولې دنیا کې دومره لوی مقام ورکو چې چا پیژندل نه بس دا خپل دنیایو مالونو دولتونو د وخانو د سارو سره یې کارو شپه ورځ باغی ته پراته وو وکل چې الله ولدا مسله نصیب کړه دا عقیده نصیب کړه نو دنیا بادشاہانو ګرځیدل د دنیا مشرانو ګرځیدل عرب او عجم ټول د تاریخ پوکي پریواتو دا تویلو پیغمبر چې ګرځا مسله او دې کلمه کې دا کمال شته دی او نن خدای امت کې صرف دا معمولی غن توجه پکار ده او معلومات دی رسان قرآن داغی طریقی خولی دی حیاتم مونگ داغوی لیو یا ایو اللذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو اے مومنانو تاستیو خبر رو رسی خاصلے بیت باری داغی خبری تحقیق کوئیں دغه سی په یقین مکه وای چې او رشاد وي او بالکل زی خو منم کنه نه تحقیق کوي چې زمانه لذاو کنه دا ولي کاغذ خیر خبره ای او کاغذ شر خبره ای هم دغه خورول نه پکار پاغي باندې عمل نه پکار سو پوری چې دغه پورا معلومات نه شوي ورم بیا معلومات کړی دي نو مخ بخامه خاکو سلیمان علیہ السلام ته مرغی رااله او ته وی چې احدتو بما لم تحت به زه خبر شوم پا ملک باندې پا بادشاہ باندې چې ته تنه خبر وجئتک من سبأ بنبأ یقین راغلم د سبا خارنا په یو خبر یقیني سره چې په خپل سترګو مې لیدلې ابي او ټول حال بیان کو چې خزای مشرده ډیر زبردست منظمه بادشاہی ده سليمان عليه السلام وی وستا په خله زما اعتبار نشته نو زما معلومات کوما نن زورو اسودقتا ام كنت من الكاذبين زما معلومات کوما چې تا رښتیا ویلې دی او که دروغجنو نه یې کني دا خو معجزه وه چې مرغۍ راځي نری با درو خو په انسان کې دی بل چا کې هنشته خو بیا هم سليمان عليه السلام وی چې نا د خبره تحقیق ډیر خشه دی دنیا کې اذهب بكتابي هذا خطي ولولیکو او اذا اوسا او تا چې سوک لیدلی دی او سو معلومات وکړي نو دا خط ول او غرزوانو پته به ولګي چې دا خلق څنګه دی چې زمونږ سره به رابطه پیدا شي او کنه نو چې معلومات شو نو اخو دغی کار خرابو دنیا ټول له کفر او شرکو دنور عبادت به کاو سليمان علیہ السلام ورته مختصر خبرې ولیکلې چې دا خط زما طرف نه دی او زمونږ دا دین دی چې مونږ هر کار کوو هر خبره کوو که د دین یو که د دنیایي نو دا کلمه وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم دین خو دلته خبره نه معلومیږي اور تیوی چه اللہ تعالو علی واتونی مسلمین دا دی کلمی خلق سرا مقابل نشی کے دیم نتاب دار راشیم مسلمانان راشیم د انتقام او د زور او مقابله سوچ مکاوي دا کار به غلطي اسی ځان به ذلیل کړي. هغه یو خيار وکنه په دین کې زنانو نه الله ډیر کار اغسته دي ډیر له برخه پکې د دیوم شتا. هغه بلقیس چې اخته کوته نغیم معلوماتو کړو کنه الله ولا عقل ورکړو او د معلوماتو دا نتیجې راويستا صحیح فکر یو کو صحیح سوچ یو کو هغه الفاظ ته یو کاته هغه خط ته یو کاته او ډاکی ته یو کاته چې دا ډاکی سوک دی چې خط راوړ هغه انسان نه دی. نو ول خو غینه مشوره اخلي اصول یې سمره زبردست وګوره دا هغه اصول چې په خوانه چلیږي قران کې چراغلی دي مونږ ته اوس نازل شو او دنیا ته په خوانه نازل شو یو چې امر او مشوره بینهم د صحیح خلق کار د مشورې کنه مغاغینه تپوس کوي چې انی القی الی کتاب کریم ما ته خطر اغله دې ډېر عزتمن او دې مضمون دې دې بیان دې او بیا وی چې بغیر ستاسو د مشورې نازه فیصله نشم کولې نه میکړی دا تاسو یې نغې سوچ صحیح نو ولی هغه ډالرو تناستو هغه تنخواګانو تناستو چې دنیا سوچ ذهن کراشي د دین سوچ نشی راتلې دا ډول خبرې یو ځای کې نزیږي داغی نظر په دنیا باندیو داغی نظر په خپل عہده او په اقتدار باندیو داغی و تا دغا مشوره ورکلان چی نحنو اولو قوت و اولو باسن شدیدن مونگا دیر زور طاقت لرو مونگ دا دشمن دا مقابلی طاقت لرو والعمرو ایلے کی ستا اجازت تپات دنو اغه توي ګور اجي وحلقه سوچو مونږه تاسو سره خپل ځان ته وکاتو او د چا خطر لګلې نو پاغوم سوچ نکو چې دا بوم سوکي چې مرغې ته بيدار ده دا بوم سوکي چې دومره خيسته دعوت یې را کړې ده دا بوم سوکي چې خبره ډیره مختصر کړې ده د دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې ډېر سنجیده خلق دي ډېر عمده او شریف خلق دي د دنیا معزز خلق دي کم کوز خلق نه دي پاره هم سوچ نه کوي چې د بوم څه طاقت کنا موږ مرغې ته ویل شو او په دې هم سوچ نه کوي ناغوي ز معلومات کومه تحفلېګم سره سپین لېګم چیره دا دنیا یو بادشاہ دے او کنه دا یو دینی سره دے غیتم دا پتاوا چې د دین خلقی نو غی دنیا نه غوړه کوي غی په مالونو او په سرو سپینو نه خوشاليږي نو کدو ته لاس کو خو بیا و زمون په شانتی بادشاہي او کده چره دیتا اون کا تل تفات یې اون کوم دا بیا دنیا پرس نه دے دا بیا بادشاہ نه دے صرف بلکه تاسو تعالی نیک بنده دی مرد کامل دی اقصو شو هغه تحفه ولا واپس راولې غلا چې دا تاسو ته خوشاله شي مونږ په دې نه خوشاله یو مونږ په دې خوشاله یو چې او بنده راشي کلمه وای د اسلام په دایره کې داخل شیم نو بس زمونږ لپاره په دنیا کې دې نه لوی خوشحالي نشته ده د بادشاہي هم د غي مقابله کې هیڅ نه ده چې او سبحان الله وې دا دې هر څه دنیا او مافیا نه به تا هغه پوښونو رااله واسکاروش صحیح شي معلومات په دنیا کې خوشې دي یوسف علیہ السلام باندې داغ لگی دا الزام لگی دا خزید عزیز مصر اوی چی ما تے لاسا چولے دے اللہ رب العزت اغزے کے تحقیق دا پاری و انسان پیدا کچھورے گا معلومات کو دا دی خلقو ندہ معتبر او حدیث کی امراضی کچھرے دا شریعت پیسلہ دانوے چی او سڑے پا بل دعوو کی نو یا با دے گواہان پیش کی او کدو سر گواہان نی ناغا با سوگن کی تا بھئی ولی کدانوے نو خلقو با پا مالونو ام قبضی کری وی خلقو پا کورنو با ام قبضی کری وی چسی خواہو نا بے کور خونا شریعت خو اجازت نی کرے چسوک دعوو کی نا با گواہان پیش کی کدو سر گواہان نی ناغا با سوگن کی نو پاگی او فیصلہ کی گی نا ملانا بولی ذاتوی و شاہد شاہد من اہلها یو گواہی اکڑا او اگر رشتہ دارو دا غی خزی نو دا غی دا طرف نو دا غی دا خاندان نو او دا دیر صحیح عقل و فکر نے کارو آغستو چین کان قمیسه قد من قبل فصدقت ورگا دا قمیس نو معلومات کو کدا دو مخی نشلی دلی نو بیا با دا خزر اشتینی او کدا شاہ طرف نشلی دلی نو بیا با دا دروغ جنی یوسف علیہ السلام بر اشتینی نو چی ویلی دنو کمیس دا شاہ طرف نو ویدار دی غلطی دا سڑے پاک ساک دے اگر تا گناہ نشتا دے نو براعت حاصل شو نو فصلین ذکر کی چی پا یو کمیس کے دری قسم معلومات شیو یو خو پید یوسف علیہ السلام براعت حاصل شو او بل چکلا دی یعقوب علیہ السلام پا مخی وروا چو داغا اللہ نظر را وستو داغا دا نظر دا پارا سببو گرزیدنو او بل داری چپلار تے معلوماتو شو چما دی یوسف علیہ السلام اگر خوشبوئی معلوم اکڑا نو معلومی گی چه مر نده جو انده ده ملاقات بکی گی دا ټول داستان قرآن مونگ تا بیانی چه انصاف نکار و آخلے دیو بند شکل تا مگو رہے پشکل کے ډیر خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان ته وو ابو لہب مغسخ کوله تکسر سپینو لوی ګیرا ابو جہل هم دغه سي نو د شکل باندې مدو کا کیږي د چا په خبره مدو کا کیږي د یو قوم په اکثریت باندې مدو کا کیږي چډیر خلق نن پدې دوکا کې پراته دي چې ډیرې نو دا په حقې نو قرآن سوی او ستا خبره ده کنه ستا خبره خو په دین کې دلیل نه ده قرآن خدا وایي چې وین تو توی اکثر من فی الارض یذلو کان سبیل الله اے بندا کته دنیا کې په اکثریت پسې زی نو گمراه بد کی دلارې نه اکثریت دلیل نه ده دلیل قرآن دی کنه نو اکثریت په کې چاره وسته یہ حدیث کے راضی پیغمبران و دنیا کے راضی دا سرا روان وئی ہر یو سر بخپل امتی چا سر ڈیر او چا سر لگا نو دا سے بوم پک راشی چی شا تاو گوری نو سوک بنی یو آدھے برا روانی نو لے آگا کامیاب شوئے نو اگر دا خپلی پیغمبر حق ادا کرے نو ادا کرے ہو کنا کتو ایج سوک ور پسشتے نا نو دا خود دا اللہ مطلب نده چه تا بزر خلق راشی دا اللہ مقصد سده بلغ ما انزلی لیک بلغ ما انزلی لیک ما چه صدر کلی دا غورا سوا شاعتا مگورا چه ما سر سوکشتے او کنشتا زما اکثریت تے او کا اقلیت تے نه بلغ ما انزل الیک دا الله مقصد صرف دا ده چې ما سره لګلی دی غوړه سوا چې هغه پټ پات نشي هغه خزانه نکړې شي هغه باندې خاورې وانهړول شي دا به ډېر لوی ظلم وي. نور دې ته ضرورت نشته دی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اے پیغمبره زه پوهیږم چې ته به ډېر پریشان یې چې کدا نور جاهلان دي امیان دي کتابیان نه دي دا یهود او نصارا خو اهلی کتاب دي علم و سرشته د پخوانو کتابونو نو دی ولې زما خبره نه مانی او د دې تورات او انجیل ډک دی زما د صفاتونو نه زما د نبوت نه زما د رسالت نه او خو ته معلومه ده نو یا الله دې ولې نه مانی په دې ډېر پریشان و الله رب العزت وی چې لن ترضا چری به نه مانی کته په دې تمه لن ترضا چری نرضا کیږي ستانه یو د نسواره ها په یو خبره برضا شي چې تو ته وای چې روغه کو څنګه روغه بس زبست تاسو هغه دین کوم او تاسو هغه زما هغه دین کوي نو بس اډو درګډو به لګیا به یو نو بیا روغه شي حتا تتبع ملتهم چې دی وی چې ولې زمونږ زاده ته دین نخکاری ته به دا منی نو موږ ستا خبره منو نو په دوه بیړو خپېس کې خوځې شي هغه دینونه خو منسوخ شوي دي دین خو صرف اسلام پاتې شوی دی دا نشي کېدی چې وی مذهبي ازادي ده هغه مذهبي ازادي وخته که مذهبي ازادي وې نو پیغمبر بچر دا فریاد نکاو چې الله دا یهود نسوارا ولی زما خبره نه مانی خو بیا مانی دا مذہبی ازادی بوا دا با عیسیٰ علیہ السلام تا حضر علیہ السلام تا وازو نکول ناغیبا هم بیا اللہ تا وازو نکول ای خو طویلی ہو چی پا دی طریقہ بروغا کون خو اللہ رب العزت توی نا زما طرف نا یو ادنا مسلمان ته اجازت نشته ده چې هغه زما دشمن ته وایي چې روغه کوم ولا تهنو وتدعو الى السلم سستیونه کې په دین کې کمزوریونه کې په دین کې کمزوری صدا چې دشمن ته وایي چې روغه کو نو قران خواره خبره ښکار کته بدینه پويږي چې زمونږ د عمل کو یا زمونږ د مشر مسلمان دے کنا دے نو دینے معلوم ہو کنا کچر دے کافر سرا روغا کیا وغل دعوت ورکی نو پوشا چی دین نشتا سستیو کڑا ہون کاغیووی چی مونگ روغا کو مونگ صلحا کو پیغمبر ور سر عرضے کی صلحا کڑی دا چی دا غیر طرف نا دعوتی دا با دا اسلام کمزوری نی دا با دا غیر کمزوری نو دا غیر اجازت شتا دے خو مسلمان د طرف نه بلوم به حرز نه اغیتا چروغه کو دا به د سستی له نه پری دي چې دا باندې کوي دا باندې کوي دا باندې ولي وانتم الاعلان خدای اوچت کړی او ځان ښکته کوي خدای اوچت پیدا کړی او تاسو ځان لاندې کوي تاسو ځان لاندې کول چې کافر ته وایي چې زه سر روغه کوم چې تاسو یې نو زاغی ته تیارې ما دا مسلمان نه دی کنو می مسلمان ایبا کجامه او شکر دې مسلمان ایبا خو لیکن چې هغه اسلام ستوي او ایمان ستوي هغه نشته دا مسلمان شان دی نو موږ بچره خپل موقف نه پریدو موږ بچره خپل اسلامي نخا او نشانه نه پریدو اگر دا چې موږ کافر ته نه کمزوري کیږو نه بسستیږو او کمر ګراشي کار سراشي او چې موږ نه دا کمزوري خبره ونه شي دا د انسان کامیابې ډیرم بیا په دې قتل شوی دي شهیدان ډیر مسلمانان په دې شهیدان شوی دي کامیاب لاله د دنیا نه ولی هارې اونکو په ل خبره پرې نه خودا پغی مضبوطو او سات نه خوته دا دی اسلام تعلیم دی دا د قران او سنت تعلیم دی. الله دې موږ له استقامت راکړي. واخر دعوانا.